دین کافی ہے، ہمیں قرآن کافی ہے، ان کے احکامات کافی ہیں۔ وہ دونوں حضرات بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تائید کے لیے آئیں گے، حمایت کے لیے آئیں گے، کوئی الگ گروپ بنا کے نہیں آئیں گے۔ تو آج اس علاقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جہاد کی آواز لگائی ہے، یہ اس اول الحشر کے بعد جو آخر الحشر ہونے والا یہودیوں کا وہ یہاں سے ہوگا انشاءاللہ جا کے۔ یہ ان آیات سے مکمل طور پہ ثابت ہوتا ہے۔ اول الحشر کے لفظ سے کہتے ہیں کہ ان کا نیت نہیں تھی کہ یہ وہاں سے نکلتے، اللہ نے نکالا، دلوں میں روب ڈالا۔ اب اپنے جب جا رہے تھے تو گھروں کے کنڈے اکھاڑتے تھے، یہ یہودی تھے نا کہ ہر چیز اپنے ساتھ لے جائیں۔ پھر مسلمانوں نے بھی پکڑ کے چیزیں گرانا شروع کر دی، تو بڑا خوبصورت منظر تھا، فرشتوں کو بھی مزہ آ رہا تھا۔ اس لیے قرآن نے ایک ایک چیز ذکر کی، درخت جلا رہے ہیں، مجاہد چلے اٹھے بیٹھے، بھوکا ہو پیاسا ہو، اس کی ایک ایک چیز کا قرآن عکس لاتا رہتا ہے۔ دیکھو ابھی مجاہد ان کے وہ جلا رہے ہیں درخت، اور قرآن کے آیت بن گئی، ان درختوں کا جلانا بھی قرآن کی آیت بن گئی، پڑھو گے تو ثواب ہوگا انشاءاللہ۔ ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جلاوطنی نہ لکھتا، لعذبهم في الدنيا، تو انہیں عذاب دیتا دنیا میں، ولهم في الاخره عذاب النار، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب، جو اللہ کی مخالفت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ ما قطعتم من لينة، جو کاٹ دیے تم نے کھجور کے درخت، او تركتموها قائمة على اصولها، جن کو تم نے چھوڑ دیا ان کی جڑوں پر، کھڑے ہوئے ہیں اپنی جڑوں پہ، فبإذن اللہ، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا، وليخزي الفاسقين، تاکہ اللہ نافرمانوں کو سزا دے۔ کسی نے اعتراض کیا تھا کہ مسلمان خود تو فساد سے روکتے ہیں اور یہ درخت انہوں نے کاٹ دیے، تو یہ درختوں کا کاٹنا کون سا جہاد ہے؟ حالانکہ اس وقت ضرورت تھی، عسکری قاعدے کے طور پہ رستے میں یہ درخت رکاوٹ آ رہے تھے، اگر آمنے سامنے کی لڑائی شروع ہوتی تو وہ اس کی آڑ لے کر مسلمانوں پہ تیر برسا سکتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے خاص خاص مقامات پہ درخت کٹوا دیے تھے جس کا فائدہ ان کو جا سکتا تھا۔ تو جب لوگوں نے اعتراض کیا تو کہا، جو لوگ اللہ کے دین کو کاٹ رہے ہوں ان کے درخت کاٹنے پہ بھی تمہیں دکھ ہوتا ہے، تمہاری عقل پہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے؟ یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا، اور اللہ فاسقوں کو رسوا کرنا چاہتا تھا۔ اب مال مل گیا، وما آفا اللہ علی رسولہ منہم، جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ان سے دلوایا، فما اوجبتم علیہ من خیل ولا رکاب، تم نے نہ اس پہ اونٹ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو غلبہ دے دیتا ہے جس پر چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مال فہ کی تعریف بھی آیت کے اندر آ گئی، کہ جو بغیر جنگ کے حاصل ہو جائے گا وہ مال فہ ہے، جو لڑائی کے ساتھ قہرن حاصل ہوگا وہ مال غنیمت ہے۔ ان دونوں کو انفال بھی کہتے ہیں، نفل کی جمع ہے۔ البتہ امیر مجاہدین کسی مجاہد کو مال غنیمت سے زائد انعام دے گا تو وہ بھی نفل کہلائے گا۔ وما آفا اللہ علی رسولہ من اہل القرآن فللہ وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، اور جو اللہ تعالیٰ نے یہ مال دیا اپنے رسول کو ان بستی والوں سے، تو یہ اللہ کا ہے، اللہ کی ملک ہے، اصل تو اللہ کے پاس ہے۔ بعض نے کہا اللہ کا ہونے سے مراد یہ کہ کعبۃ اللہ اور مساجد پر بھی لگایا جائے، ولی رسول اور رسول کے اختیار میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات مال فے پر مالکانہ بھی تھے، حاکمانہ بھی تھے، اور حضور کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مجاہدین کا امیر ہوگا، مسلمانوں کا شرعی خلیفہ ہوگا، اس کا حق مال فے پہ حاکمانہ ہوگا، مالکانہ نہیں ہوگا، وہ مالک نہیں ہے، حاکم ہے اس کا۔ چنانچہ وہ خود نہیں کھائے گا سارا کا سارا، بلکہ بطور حاکم کے اپنا حصہ بھی لے گا۔ اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوی القربیٰ بنی ہاشم بنی عبد المطلب ہیں، ان کو بھی دے گا، مساجد و مدارس کو بھی آباد کرے گا، اور مسلمانوں کے رستے بھی بنائے گا، غریب و یتیموں کو بھی دے گا۔ تو مال غنیمت جس طرح مجاہدین میں تقسیم ہو جاتا تھا، مال فہ تقسیم نہیں ہوگا، وہ امام کے ہاتھ میں، اس کے اختیار میں ہوگا، حاکمانہ اختیار میں، وہ اس میں سے جتنا ان کو دینا چاہے دے دے، جتنا باقی مصالح امت میں خرچ کرنا چاہے کرے گا۔ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ مال گھومتا نہ رہے تمہارے مالداروں کے درمیان، اس لیے اللہ کبھی ادھر سے چین کے ادھر، ادھر سے چین کے ادھر، تاکہ سرمایہ داری والا ارتکاز نہ ہو جائے کہ فلاں کمپنی کے پاس اتنے ٹریلین، فلاں کے پاس اتنے بلین، فلاں کے پاس اتنے ملین، لوگ بےچارے روٹی کو ترستے رہے، یا ملین بلین گرنے کے لیے کئی کئی ہزار آدمی بیٹھے ہوئے ہوں۔ اللہ نہیں چاہتا ایسا نظام، اللہ تبارک و تعالیٰ مال کو گھماتا رہتا ہے لوگوں کے درمیان، تاکہ لوگوں کی حاجتیں پوری ہو جائیں۔ البتہ اللہ تبارک تبارک و تعالیٰ اس نظام کو بھی پسند نہیں کرتا کہ حکومت خود مالک بن کے بیٹھ جائے اور لوگوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو اور حکومت کہے کہ میں مساوات کروں گی اور پھر وہ اپنے محلات میں بیٹھ کے تو جو مرضی کریں اور نیچے لوگوں کو پیستے رہیں جس طرح کمیونسٹوں نے کیا تھا. یہ بھی نہیں, مالک تو اللہ بناتا ہے لوگوں کو لیکن ان پر حقوق ڈال دیتا ہے تاکہ یہ مال لوگوں کے اندر پھرتا رہے. فما آتاکم الرسول فخذو, رسول جو کچھ تمہیں دے دیں لے لیا کرو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس چیز سے منع کریں اس سے رک جایا کرو. یہ مال کے بارے میں بھی, احکام کے بارے میں بھی ہے. واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب, اللہ سے ڈرو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. للفقراء المہاجرین, یہ مال ان فقراء مہاجرین کے لیے بھی ہے. الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم, جو اپنے گھروں سے اور اپنے مال سے جدا کر دیے گئے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے. وینصرون اللہ ورسولہ, وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مدد کرتے ہیں. اولئک هم الصادقون, یہ سچے لوگ ہیں. قرآن بار بار مہاجرین کی تعریف کرتا ہے تاکہ مسلمان عزت کریں مہاجرین کی اور لفظ مہاجر کو ذلیل اور رسوا نہ سمجھیں. مہاجر کا لفظ حاجی اور عالم اور مجاہد کے لفظ کی طرح معزز اسلامی اصطلاح ہے. یہ ایسا لفظ نہیں ہے جس کو حقارت کا ذریعہ بنا کر قرآن کی ایک اصطلاح پہ ظلم کیا جائے. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم, اور ان لوگوں کا بھی یہ حصہ ہے جنہوں نے ٹھکانہ پکڑا تھا مدینہ منورہ میں اور ایمان پر قائم تھے ان سے پہلے سے, یعنی انصاری لوگ. یحبون من ہاجر الیہم, وہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا, اور ان کے دل میں کوئی تنگی نہیں آتی اس چیز سے جو مہاجرین کو دی جائے. ویؤثرون علی انفسہم, اور وہ ان مہاجرین کو اپنی ذات پر بھی ترجیح دیتے ہیں. ولو کان بہم خصاصہ, اگر جو خود تنگی میں ہو, اپنی بیویاں تک طلاق دے کے ان کے نکاح میں دے دیں, اپنے مکان آدھے آدھے کر کے دے دیے, اور شہادت کے وقت اگر کسی کے منہ پر پانی ہوتا تھا اور دوسرے کی آواز آتی تو پانی تک دے دیتے تھے. تو یہ ایسے انصاری لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایثار میں ڈھال دیا. یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے, خلافت کے معاملے میں بھی انہوں نے ایثار کیا اور حضرات مہاجرین کو خلیفہ بنایا. چاروں خلفاء مہاجرین میں سے آئے, انصار میں سے ایک خلیفہ بھی نہیں آیا, اور اس بارے میں انصار میں کوئی بغاوت اور پریشانی بھی پیدا نہیں ہوئی الحمدللہ. والذین جاؤ من بعدہم, اور یہ ان لوگوں کا بھی حصہ ہے جو ان کے بعد آئے, پیدا ہی بعد میں ہوئے یا اسلام بعد میں لائے. یقولون, لیکن وہ اپنے اسلاف سے حسن ظن رکھتے ہیں, اپنے بزرگوں کی قدر کرتے ہیں. یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دیجئے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے. پچھلے مسلمانوں کو اچھا سمجھنا یہ ایمان کی نشانی ہے. حضور نے فرمایا جب امت کے بعد والے پہلوں کو گالیاں دینے لگے نا تو وہ سمجھ لو قیامت قریب ہے. اور حضرت امام مالک نے فرمایا کہ جس علاقے میں لوگ اپنے اسلاف کو گالیاں دیتے ہوں اس علاقے سے ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے اگر تم ان کو نہ روک سکو. تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ اپنے سے پہلے اسلام لانے والوں کے لیے حسن ظن بھی رکھیں اور ان کے لیے دعا کو بھی معمول بنائیں. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا, اور ہمارے دل میں بغض پیدا نہ فرما ایمان والوں کا. ربنا انك رؤوف الرحیم, یا اللہ تو بہت نرمی کرنے والا بڑا مہربان ہے. اب منافق آگے پھر میدان میں, یہ انہوں نے ان کو بھی مروایا تھا پکڑ کے, سب کو مروانے کے لیے. ان بنی قریظہ بنو نذیر والوں سے کہتے تھے کہ یہ تو ہم تمہارے ساتھ ہیں, ویسے مجبوراً مسلمانوں کے پاس بیٹھے رہتے ہیں. یہ غیر جانبدار لوگ ہوتے ہیں, روشن خیال دانشور, غیر جانبدار. نہیں جی ہم کسی کے نیچے نہیں لگتے, ہم نبی کے نیچے بھی نہیں لگتے, کسی کے نہیں. ہم تو حق بات سنتے ہیں, ادھر بھی سنتے ہیں ادھر بھی سنتے ہیں, ہم تو ہر کسی کے پاس. تو یہ ان کو بھی آگے بھڑکاتے تھے. وہ بےچارے یہودی جب پھنس گئے تو منافق پھر گھر میں کنڈیاں لگا کے گھس کے اندر. تو اللہ نے کہا کہ یہ نہیں نکلیں گے, یہ صرف دوسروں کو بھڑکا کے خود پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. اور پھر مسلمانوں کو قیامت تک کہا کہ تم صرف اپنا دل بڑا کرو اللہ کے لیے, جان دینے اتنے طاقتور ہو جاؤ گے کہ جو بھی تم سے لڑنے آئے گا وہ پیٹ پھیرے گا. مسلمانوں یہ کافر تم سے اتنا ڈرتے ہیں جتنا اللہ سے بھی نہیں ڈرتے, اتنا ڈرتے ہیں تم سے, یہ قرآن کہہ رہا ہے. اتنا ڈرتے ہیں تم سے جتنا اللہ سے بھی نہیں ڈرتے. اور تم یہ نہ سمجھو کہ ان کے آپس میں اتحاد ہو رہے ہیں, ان کے دل آپس میں جدا جدا ہیں, یہ صرف تمہاری دشمنی پہ جمع ہے. اگر تم مضبوط ہو جاؤ تو دوبارہ ان کی دشمنی آپس میں عود کرائیں گے. الم تر الی الذین نافقوا, کیا آپ نے نہیں دیکھا ان منافقوں کو. یقولون لاخوانہم الذین کفروا, اپنے کافر بھائیوں سے کہتے ہیں اہل کتاب میں سے, لئن اخرجتم لنخرجن معکم, من اہل الکتاب, اہل کتاب میں سے اپنے کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم نکالے گئے ہم بھی تمہارے ساتھ مدینہ سے نکل جائیں گے, بائیکاٹ کر دیں گے ان کا. ولا نطیعو فیکم احدن ابدا، اور تمہارے بارے میں ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے. ولئن قتلتم، اگر تم سے لڑائی کی گئی، لننصرنکم، ہم بھی لڑنے کے لیے میدان میں آ جائیں گے تمہارے ساتھ. واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے پکے جھوٹے ہیں یہ لوگ. لئن اخرجوا لا یخرجون معہم، اگر یہودیوں کو نکالا گیا تو یہ مدینہ چھوڑ کے نہیں جانے والے. ولئن قتلوا، اور اگر ان سے جنگ کی گئی، لا ینصرونہم، تو یہ ان کی مدد بھی نہیں کریں گے. ولئن نصروہم، اور اگر یہ مدد کریں بھی صحیح، لیولن الادبار، تو پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے. ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. لانتم اشد رہبتا فی صدورہم من اللہ، مسلمانوں تمہارا رعب زیادہ سخت ہے ان کے دلوں میں اللہ سے بھی. ذالک بانہم قوم لا یفقہون، بے سمجھ لوگ ہیں، اللہ کو تو پہچانتے نہیں ہیں، ظاہری حیات دنیا کو دیکھتے ہیں، تو اس میں پھر تم سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنہ، یہ وہ پیشن گوئی ہے قرآن کی جو آج ہماری کھلی آنکھوں کے سامنے آ رہی ہے. فرمایا کہ لا یقاتلونکم ای الیہود، یہ یہودی، یہ منافق، یہ جتنے بھی اسلام دشمن قوتیں ہیں، اے مسلمانوں تمہارے سامنے آ کر نہیں لڑ سکتے. الا فی قرى محصنہ، مگر ایسی بستیوں میں جو قلعہ بند ہو، او من وراء جدر، یا دیواروں کے پیچھے سے. یہ بڑا ذہن لگایا اسی آیت کو پڑھ کے مستشرقین نے کہا کہ یہ تلواروں کی لڑائی میں تو ہم مسلمانوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے، اب دور سے بیٹھ کے بٹن دبا کے میزائل مارو، اور وہاں بھی کرسی کے نیچے چھپ جایا کرو میزائل کا بٹن دبا کے، کہ وہاں کچھ نہ پہنچ جائے. یہ اللہ نے پہلے کہا تھا کہ سامنے کی لڑائی تو ان کے بس میں نہیں ہے تمہاری، یہ دور دور سے مارنے کی ہر وقت سوچتے رہیں گے اور اسی پریشانی کے اندر رہیں گے. چنانچہ انہوں نے وہی کیا، دور کی لڑائی پہ قابو پانے کی کوشش کی، لیکن ایک دن تو آمنا سامنا ہونا ہی ہے انشاءاللہ، اگر اکٹھے رہتے ہیں دنیا میں آمنا سامنا تو ہو ہی جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی ہوگا جو اس قرآن کی آیتوں میں لکھا ہوا ہے. لا یقاتلونکم جمیعا، یہ سارے مل کے بھی تم سے نہیں لڑ سکتے. الا فی قرى محصنہ، مگر ان بستیوں میں جو کہ قلعہ بند ہو، او من وراء جدر، یا دیواروں کے پیچھے سے. بعضهم بینهم شدید، ان کی آپس میں شدید لڑائیاں ہیں. تحسبهم جمیعا، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو. وہ قلوبهم شتا، ان کے دل الگ الگ ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، کم عقل لوگ ہیں، عقل مند نہ سمجھو. اگر عقل مند ہوتے تو اللہ کو پہچان چکے ہوتے، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان چکے ہوتے. جن کا مقصد دنیا میں کھانا پینا، جانوروں کی طرح شہوتیں پوری کرنا ہو، ان کو تم عقل مند سمجھتے ہو؟ کمثل الذین من قبلہم، کی مثال تو ان جیسی ہے جو ان سے پہلے گزر چکے. قریبا ذاقوا وبال امرہم، وہ چکھ چکے ہیں اپنے کیے کا وبال. ولہم عذاب علیم، یہود بنی قینقہ کی طرف اشارہ ہے، ان کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا. کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، اور ان کی مثال شیطان جیسی ہے کہ جب اس نے انسان سے کہا کہ تو کفر کر لے. فلما کفر قال انی بری منکا، جب آدمی کفر کر لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تجھ سے بری ہوں. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار. فکان عاقبتہما، پھر ان دونوں کا انجام یہ ہوتا ہے. انہما فی النار خالدین فیہا، کہ وہ آگ میں دونوں ہمیشہ کے لیے ڈال دیے جاتے ہیں. وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا. یہ ان آیات میں اشارہ دیا کہ منافقین مسلمانوں کو دھکا دے کے یا یہودیوں کو دھکا دے کے بس ایک طرف ہٹ جاتے ہیں اور ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ منافقوں کی باتوں میں نہ آئیں اور جہاد پر قائم رہیں. کتنے بجے نماز رکھی جی؟ مولانا آگے مولانا شلی سے کب؟ تھوڑا وقفہ کیا تھا میں سے کوئی ختم کراتے، لیکن آپ لوگوں کی قسمت میں ہی لکھا ہوا ہوں آج. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الممتحنہ، مدنیۃ، مدنی ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی. اس میں 13 آیتیں ہیں اور آیات جہاد 12 ہیں. ایک آیت جو عورتوں سے بیعت کے متعلق ہے، چونکہ عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو آیات جہاد میں شامل نہیں کیا گیا. اور ایک قول یہ کہ اس کا نام ممتحنہ مفعول کا صیغہ ہے کہ وہ عورت جس کا امتحان لیا گیا تھا. یہ عقبہ ابن ابی معیط کی بیٹی ام کلثوم تھی جو وہاں سے آئی تھی تو حضرت عمر نے ان کا امتحان لیا تھا کہ یہ مسلمان ہو کر آئی ہیں کہ نہیں آئی. عقبہ بن ابی معیط کی بھی بیٹی ام کلثوم یا حضرت عبد الرحمن بن عوف کی اہلیہ. یہ صورت بہت جہادی نقطہ نظر سے بہت اہم ہے. جاسوس کا حکم بیان ہوا اس میں اور میں نے آپ کو جہاں بنی اسرائیل کے 12 نقیبوں کا تذکرہ آیا تھا یاد ہے آپ حضرات کو 12 نقیبہ, تو وہاں علامہ قرطبی کا یہ قول سنایا تھا کہ اس میں اجازت ہے جاسوس بنانے کی طرف. کما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس بسا رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت بس بسا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے بھیجا تھا. بڑی اہم صورت ہے اور اس میں بہت سارے جنگی قوانین بھی بیان کیے گئے ہیں. فتح مکہ کا تذکرہ بھی ہے اس میں. پڑھیے پہلی آیت. اعوذ باللہ من یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, نہ بناؤ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست. اس آیت کا نزول حضرت حاطب ابن ابی بلتا جو بدری صحابی ہیں فتح مکہ کے موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خفیہ طریقے سے اور جنگی اصولوں کے تحت تیاری فرمائی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی تھی کہ یا اللہ ہماری خبروں کو باہر نہیں نکالنا, اللہ رب العالمین نے دعا قبول فرمائی. پھر وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع ہوئی کہ ایک عورت کوئی خط لے کے جا رہی ہے, تو بعض روایات میں ہے کہ حضرت علی کو بھیجا, بعض میں ہے کہ حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. تو وہ عورت پکڑی گئی, وہ خط بھی مل گیا اور صحابہ کو تعجب ہوا کہ وہ ایک مخلص صحابی حضرت حاطب ابن ابی بلتا کی طرف سے تھا کہ مکہ والوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طوفانی لشکر کے ساتھ تم پہ حملہ آور ہو رہے ہیں اور اللہ کی قسم اگر وہ اکیلے بھی آ جائیں تو تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے. ایک قسم کی اطلاع تھی انہیں. تو صحابہ کرام بڑے ناراض ہوئے اور ان کے کہا کہ ان کو مار دینا چاہیے, انہوں نے جاسوسی کی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بدری ہونے کی وجہ سے انہیں معاف فرمایا اور اللہ تعالیٰ سے بھی ان کے لیے استغفار کیا تو معافی ہو گئی. البتہ قرآن مجید کی یہ سورت مسلمانوں کو پھر اسی مسئلے کی طرف لے جاتی ہے جو مسئلہ ولا اور برا کا شروع سے بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کفار جو دار الحرب میں ہوں اور مسلمانوں کے خلاف جنگ میں مبتلا ہوں تو ان کو ولی اور یار بنائے. ولایت کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے, صرف دفع مضرت کے لیے اگر وقتی شکل اس کی اختیار کی جائے, اور اس کو بھی موالات نہیں کہیں گے بلکہ مدارات کہیں گے تو وہ جائز ہوگی. تو بہت شدت کے ساتھ ان کو منع کیا گیا کہ اگر تم واقعی مجاہد ہو اور واقعی مسلمان ہو, واقعی ہجرت کی ہے, تو پھر یہ خفیہ پیغامات بھیجنا, یہ یاریاں دوستیاں, یہ تمہارے لیے کسی طرح مناسب نہیں ہے. اس کے بعد پھر کافروں کی کچھ شناخت بھی بیان کی کہ وہ کیسے برے لوگ ہیں اور کتنا تمہارے لیے بغض رکھتے ہیں. اور پھر تم نے یہ کام صرف اس لیے کیا, حضرت حاطب سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح دینی ہے, میری اس خبر سے آپ کی فتح پہ کوئی اثر تو پڑنے والا تھا نہیں, البتہ میرے بیوی بچے وہاں پر تھے تو میں چاہتا تھا کہ تھوڑا سا احسان کر دوں گا تو مشرکین انہیں تکلیف نہیں پہنچائیں گے, انہیں نہیں ماریں گے, تو اپنی اولاد اور بچوں کی محبت میں مجبور ہو کر میں نے ایسا کیا. تو اس پر پھر پرانی آیات و احکامات نازل ہونا شروع ہوئے اور بتایا گیا کہ بیوی بچوں کی محبت میں یہ سب کچھ کرنا درست نہیں ہے, اور اولاد کے ساتھ ایک طرح کا تعلق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہر شخص کو, لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ تم اس تعلق کو دینی احکامات پر بھی ترجیح دینے لگو اور اللہ تعالیٰ پر بھی ترجیح دینے لگو. پچھلی صورت میں گزر چکا ہے کہ حزب اللہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے کسی دشمن کو بھی اپنا دوست نہیں بناتے، خواہ وہ ان کے والد ہوں یا بیٹے ہوں یا رشتہ دار ہوں یا کوئی بھی ہو، کسی کو اپنا دوست نہیں بناتے۔ اور جو لوگ اس بات پر پکے ہو جائیں کہ ان کی یاری بھی اللہ کے لیے، ان کی دشمنی بھی اللہ کے لیے، جو اللہ کا دوست وہ ان کا دوست، جو اللہ کا دشمن وہ ان کا دشمن، تو اسی کو فرمایا گیا کہ یہ حزب اللہ ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، حجت اللہ البالغہ میں احادیث کے ذریعے سے ثابت کیا کہ ولی کی تعریف بھی یہی ہے کہ جو اللہ کے لیے یاری رکھتا ہو اور اللہ کے لیے دشمنی رکھتا ہو اور اس میں ذات کا کوئی دخل نہ ہو، تو وہی آدمی اللہ کا ولی ہے۔ اور جو اللہ کے لیے دشمنی کرنا نہیں جانتا، یعنی اللہ کے دشمنوں سے بنا کر رکھتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، فرمایا اسے ولایت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو یہ پوری تاکیدیں پھر نازل ہوتی چلی گئیں اور آخر میں اس میں مزید کچھ احکامات بھی ذکر فرما دیے۔ اے ایمان والوں، نہ بناؤ میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم انہیں دوستی کے پیغامات بھیجتے ہو۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ انہوں نے کفر کیا ہے، انکار کیا ہے اس چیز کا جو آئی ہے تمہارے پاس حق میں سے، جو دین حق تمہارے پاس آیا وہ اس کے منکر ہیں۔ یخرجون الرسول وایاکم، وہ نکالتے ہیں رسولوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمہیں، ان تؤمنوا باللہ ربکم، اس بات پر کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو۔ وہ ایمان کے ایسے دشمن ہیں، ان کنتم خرجتم جہادن فی سبیلی، اگر تم نکلے ہو اللہ کے رستے میں، میرے رستے میں جہاد کرنے کے لیے، وابتغاء مرضاتی اور میری رضا کے لیے، تو پھر ان کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ تسرون الیہم بالمودہ، تم انہیں چھپ چھپ کے یاری کے پیغامات بھیجتے ہو۔ وانا اعلم بما اخفیتم، میں جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ وما اعلنتم، اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو۔ ومن یفعلہ منکم، اور جو تم میں سے ایسا کرے گا، فقد ضل سواء السبیل، وہ سیدھے رستے سے بھٹک جائے گا۔ ایسا کئی موقع پہ ہوا، 1400 سال گزر گئے، یہ حالتیں ہو رہی ہیں۔ مسلمان چھپ چھپ کے کافروں کو خط لکھتے ہیں اور تاکہ کہ ہمیں کچھ نہ کہیں، ہمیں مارنا نہ دیں، ہم تھوڑا سا احسان کر لیں۔ اللہ نے کہا تمہاری کوئی چیز مجھ سے نہیں چھپ سکتی، لیکن جن پر تم احسان کر رہے ہو ذرا ان کی حالت تو دیکھو۔ ان یتقفوکم یکون لکم اعداء، اگر وہ تمہیں پکڑ لیں، تم ان کے ہاتھ آ جاؤ، تو وہ تمہارے دشمن بن جاتے ہیں۔ ویبسطوا الیکم ایدیہم، اور وہ چلاتے ہیں تم پر اپنے ہاتھ، والسنتہم، اور اپنی زبانیں، بسو، برائی کے ساتھ، وودوا لو تکفرون، اور وہ تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ، انہیں تو تمہارا ایمان بھی گوارا نہیں ہے۔ وہ ہر وقت تمہارے دشمن ہیں، اور دوستی صرف اس وقت کرتے ہیں جب مجبوری کا عالم ہو، اور جب طاقت اور قوت میں آتے ہیں تو شیطان بن جاتے ہیں اور تمہیں ہر طرح سے تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے رشتہ داریوں کا اور دوستوں کا، سن لو، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، تمہاری رشتہ داریاں اور تمہاری اولاد تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یفصل بینکم، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا یا انہیں اور تمہیں جدا کر دے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ دیکھتا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے چند ماننے والوں کے طریقے پہ آ جاؤ، جنہوں نے اپنی قوم کو صاف کہہ دیا تھا کہ تم اللہ کو نہیں مانتے تو ہم تمہیں نہیں مانتے، تم اللہ کے کافر ہو تو ہم تمہارے کافر ہیں، ہم تمہیں نہیں مانتے، تم اللہ کے دشمن ہو تو ہم تمہارے دشمن ہیں۔ ہماری اور تمہاری دشمنی اس وقت تک رہے گی جب تک تم اللہ کو نہیں مان لیتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنے والد کے لیے استغفار کیا اور ان کو بھی کہہ دیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے نہیں بچا سکتا، اور پھر اللہ سے دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ ہمیں کافروں کے ہاتھوں میں مغلوب نہ فرما۔ تو مسلمانوں، اگر تم نے بھی مرنا ہے، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہے، اور تم نے بھی آخرت کے دن اللہ کو منہ دکھانا ہے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلو اور کافروں کے بارے میں وہی ذہن رکھو۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے بہترین نمونہ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ تھے، اذ قالوا لقومہم، جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے، انا براء منکم، کہ ہم تو بری ہیں تم سے، ومما تعبدون من دون اللہ، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، اور کھل کے ظاہر ہو چکی ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض، ابدا، ہمیشہ کے لیے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لے آؤ، الا قول ابراہیم، سوائے اس بات کے، اس قول کے جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، لے ابھی اپنے والد سے، لأستغفرن لك، میں آپ کے لیے ضرور بضرور اللہ سے معافی مانگوں گا، وما املک لک من اللہ من شیء، دوسری جگہ واضح فرما دیا کہ جب ان پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرع من، تو اپنے والد سے بھی برات کر لی تھی، ربنا علیک توکلنا، مسلمانوں کو دعا سکھائی گئی کہ جب کافروں کی قوت بڑھ جائے اور تم کمزور ہو تو یہ دو دعائیں مانگا کرو صبح شام، ربنا علیک توکلنا، یا اللہ ہم تجھ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور تیری طرف رجوع کرتے ہیں، زندگی یا جان بچانے کے لیے کافروں کی طرف رجوع نہیں کرتے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ہم نے پھر کے تیری طرف آنا ہے، ربنا لا تجعلنا، یا اللہ ہمیں نہ بنا، فتنہ تن، آزمائش کی چیز، تخت مشق، للذین کفروا، کافروں کے لیے، اس دعا میں بہت بڑا نقطہ ہے، مسلمان جب کافروں کے سامنے کمزور ہوں، مغلوب ہوں، تو کافر کو شبہ ہو جاتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، وہ اپنے کفر پر اور زیادہ پکا ہو جاتا ہے، اور اس کے ایمان لانے کی جو تھوڑی بہت توقع ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ یا اللہ میں اتنا کمزور نہ بنا کہ ہماری اس کمزوری کی وجہ سے کافر اپنے کفر کو حق سچ سمجھنے لگے اور اس کفر پہ پکا ہو جائے، بلکہ ہمیں قوت اور طاقت دے تاکہ کافر کو احساس ہو جائے کہ میں غلط ہوں اور اسے بھی ایمان کی توفیق ہو جائے، میں نے کہا کہ جس کو بھی شوق ہے نا کہ کافر جنت میں جائے، اسے قتال کے رستے پہ آنا پڑے گا، اس لیے کہ قتال کی جو 6 حکمتیں 7 حکمتیں قرآن نے بیان کی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تمہارے اس قتال کی برکت سے لوگ مسلمان ہوں گے، تمہارے گھر بیٹھنے کی وجہ سے نہیں ہوں گے، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، یا اللہ ہمیں کافروں کے لیے تختہ مشق نہ بنا، ہمیں ان کے لیے فتنہ اور آزمائش نہ بنا، واغفر لنا ربنا، یا اللہ ہمیں بخش دے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے، لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے ان میں بہت ہی بہترین نمونہ ہے، لیکن یہ اس سے فائدہ کون اٹھائے گا، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو امید والیوم الآخر، جو امید رکھتا ہوگا اللہ سے ملاقات کی اور آخرت کے دن کے حساب کی، ومن یتولی، اور جو شخص اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، تو اللہ محتاج نہیں ہے، فإن اللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، غنی ہے، اور ساری خوبیاں اس میں ہیں، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے اور نہ وہ کسی کا محتاج، ہاں مسلمانوں اگر تم کافروں کے مقابلے میں اپنی جماعت مضبوط کر لو، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کی حدود متعین کر لو، اور اللہ کے دشمنوں کو نفرت سے دیکھو، تو ممکن ہے کہ وہ بھی مسلمان ہو کے تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں، اور اگر تم چھپ چھپ کے ان سے یاریاں کرتے رہے تو وہ کہیں گے خود مسلمان ہمارے محتاج ہیں تو ہم کیوں مسلمان ہوں، تو تمہارے اور ان کے درمیان کبھی بھی دوستی قائم نہیں ہو سکے گی، تو تمہارا مضبوط ہونا خود ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور ممکن ہے کہ کل کسی طریقے پہ تعلقات بھی بحال ہو جائیں، عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده، ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے اور جن کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے ان میں دوستی پیدا کر دے، واللہ قدیر، اللہ تعالیٰ سب چیزوں پہ قادر ہے، واللہ غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اچھی طرح سے یاد ہوگا، اور اس وقت سورہ ممتحنہ کا وعدہ بھی غالباً ہوا تھا کہ 5 چیزیں ہیں، ایک ہے عدل و انصاف، اس کے لیے اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپس میں بھی عدل و انصاف رکھو، اور کافروں کے ساتھ امن، جنگ، صلح، ہر چیز میں عدل و انصاف کرو، انصاف سب کے لیے، بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو، اور دوسری چیز بتائی تھی اس وقت کہ موالات، یاری کرنا جائز تھی، ایک ان کے دفع مذرت کے لیے جبکہ قوی امکان ہو ان کی طرف سے نقصان کا اور بچنے کی کوئی شکل نہ ہو، اور دوسرا اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے کسی کو، دعوت کی نیت سے، اور تیسرا اگر کوئی مہمان ہو ان میں سے اس کے لیے، اور ایک چیز تھی مواسات، احسان کرنا، تو وہ ان کافروں کے ساتھ جائز تھا جو غیر حربی ہوں، جو تم سے لڑ نہ رہے ہوں، جو لڑ رہے ہوں ان کے ساتھ جائز نہیں ہے، اور جو نہ لڑ رہے ہوں ان کے ساتھ جائز ہے۔ تو اب اسی مسئلے کو قرآن مجید نے یہاں صراحت و وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ان کافروں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں کہ جو تم سے نہیں لڑتے فی الدین، دین کے معاملے میں، ولم يخرجوكم من دیارکم، اور تمہیں تمہارے گھروں سے بھی نہیں نکالتے، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا اس بات سے کہ ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کرو، وتقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ انصاف کا سلوک کرو، ان اللہ يحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، انما ينهاكم الله، اللہ تعالیٰ تو تمہیں منع کرتا ہے عن الذین، ان لوگوں سے، قاتلوکم فی الدین، جو تم سے دین کے معاملے میں لڑتے ہیں، واخرجوکم من دیارکم، تمہیں تمہارے شہروں، ملکوں، گھروں سے نکالتے ہیں، وظاہروا علی اخراجکم، اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کراتے ہیں، اللہ تمہیں منع کرتا ہے ان تولوہم، کہ تم ان سے یاری کرو، ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون، جو ان سے یاری کرے گا وہ ظالم ہوگا، اور دوسری جگہ فرمایا انہی میں سے ہوگا، اور تیسری جگہ فرمایا کہ مرتدوں میں شامل ہونے کا خطرہ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب معاہدہ ہوا تھا اس میں حدیبیہ کے موقع پہ کہ مسلمانوں کا جو فرد مکہ مکرمہ سے بھاگ کر مدینہ میں آئے گا تو مسلمان اسے واپس کر دیں گے۔ مشکل تھا معاہدہ، میں نے آپ کو حکمتیں عرض کر دی پہلے، تو کچھ لوگوں کو واپس بھی کیا گیا، اب کچھ عورتیں وہاں سے آئیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تھے کہ بھئی ان عورتوں کو کیسے واپس کریں، اس لیے کہ یہ تو اگر مسلمان ہو کر آئی ہیں اور ان کے خاوند مشرک ہیں تو یہ اپنے مشرک خاوندوں کے لیے حلال ہی نہیں ہے، تو اگر ان کو واپس بھیجا تو یہ تو حرام کا ارتکاب ہوگا اور مسلمانوں کی عزتیں پامال ہوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم نازل ہوا کہ جو عورتیں وہاں سے آ رہی ہیں ان کی جانچ کر لیں، آزمائش کر لیں کہ ایمان کے لیے آ رہی ہیں، مسلمان ہو کر آ رہی ہیں یا کسی ذاتی غرض کے لیے آ رہی ہیں، اگر مسلمان ہو کر آ رہی ہیں تو پھر آپ نے کبھی انہیں مشرکوں کو واپس نہیں کرنا، نہ یہ ان کے لیے حلال نہ وہ ان کے لیے حلال، اور چاہو کہ تم ان سے نکاح کرنا چاہو تو نکاح کر سکتے ہو۔ اب جو ان کے پہلے خاوند ہیں وہاں پر، انہوں نے ان عورتوں کو جو مہر وغیرہ دیا ہو تو فرمایا کہ تم یہاں وہ مہر یہاں سے انہیں واپس بھیج دو تاکہ ان کا جو مال خرچ ہوا ہے وہ انہیں واپس مل جائے، اور جو مسلمان مرد یہاں پر آ گئے ہیں اور ان کی بیویاں کافرہ رہ گئی وہاں پر مکہ میں، تو اب ان کے ساتھ اپنے تعلق بنا کے نہ رکھو بلکہ چھوڑ دو، کیونکہ مسلمان اور مشرک کی شادی آپس میں نہیں رہ سکتی۔ اور وہاں ان مشرکوں سے بھی کہا گیا کہ تم اگر ان عورتوں سے اب نکاح کرنا چاہتے ہو تو ان کے جو مہر کی رقم یہ مسلمان خاوند دے چکے ہیں وہ تم واپس بھیجو۔ وہ مشرکوں نے نہیں مانا کہ ہم تو رقم واپس نہیں دیں گے، تو پھر مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ایسا کرو، اگر تمہارے پاس کسی مشرک کی عورت آئی ہے مسلمان ہو کہ تم نے اس سے نکاح کر لیا اور اب تم اس کا مہر واپس اس مشرک کو لوٹانا چاہتے تھے تو اب نہ لوٹاؤ، اپنے پاس رکھو، اگر کسی مسلمان کی بیوی ادھر رہ گئی اور وہاں اس کا نکاح ہو گیا اور مشرک نے اس کا مہر دینے سے منع کیا تو تم یہی رقم اپنے اس مسلمان بھائی کو دے دو تاکہ اس نے جو مال خرچ کیا ہے وہ اسے واپس مل جائے۔ تو ایک عدل و انصاف کا ایک قانون تھا جو قرآن مجید نے نازل فرما دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات، اگر آ جائیں تمہارے پاس ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے، فامتحنوہن، تو تم انہیں اچھی طرح سے جانچ لیا کرو، ان کا امتحان لیا کرو، اس لیے سورت کا نام ممتحنہ یا ممتحنہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اللہ اعلم بایمانہن، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو، فإن علمتموهن مؤمنات، اگر تم انہیں پاؤ ایمان والا، فلا ترجعوهن الى الکفار، تو انہیں کفار کی طرف نہ لوٹاؤ، لا هن حل لهم، نہ یہ عورتیں ان کے لیے حلال ہیں، ولا هم يحلون لهن، نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں، وآتوهم ما انفقوا، اور ان کے کافر خاوندوں کو دے دو جو انہوں نے خرچ کیا ان عورتوں پہ مہر وغیرہ میں سے، ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تنکحوہن، کہ تم شریعت کے مطابق ان سے نکاح کر لو، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم دو ان کو ان کے مہر، ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور کافر عورتوں کی ناموس کو اپنے قبضے میں نہ رکھو، یعنی جو تمہاری کافر عورتیں وہاں رہیں گی چھوڑ دو ان کو، وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ، اور تم ان سے وہ پیسہ مانگو جو تم نے بطور مہر کے خرچ کیا تھا. وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا, اور وہ تم سے وہ پیسہ مانگے جو انہوں نے اپنی عورتوں پہ خرچ کیا تھا جو عورتیں یہاں آ چکی. ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ, جو اس نے تمہارے درمیان کیا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, اب کافر پیسے لے تو لیتے تھے اور دینے سے انکار کرتے تھے, تو مسلمانوں کو کہا گیا ٹھیک ہے جہاں نہیں دیتے تم یہیں سے ادا کر دیا کرو ان کی عورتوں کے پیسے. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ, اگر رہ جائیں تمہاری کچھ عورتیں بیویاں, إِلَى الْكُفَّارِ, کفار کے ہاں, تمہارے ہاتھوں سے نکل کے ان کے ہاں رہ گئے. فَعَاقَبْتُمْ, پھر تمہاری باری آئی کہ ان کی بھی کچھ عورتیں یہاں آ گئیں. فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا, تو پھر یہ رقم تم ان کو دے دو جن کی بیویاں ادھر رہ گئیں, اتنی ہی رقم جتنی انہوں نے خرچ کی تھی, ہاں البتہ اگر اس سے زائد ہو تو واپس ان کے کافر خاوندوں کو بھیج دو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ, اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لانے والے ہو. درمیان میں ایک آیت ہے وہ عورتوں سے بیعت کے سلسلے میں ہے, اس کے بعد اگلی آیت کا تعلق پھر آیات جہاد کے ساتھ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما, آیت کا آغاز بھی اسی سے ہوا تھا کافروں سے یاری نہ کرو, آیت کا اختتام بھی اسی پہ ہو رہا ہے کافروں سے یاری نہ کرو. اللہ کو پتا تھا مسلمانوں میں سب سے بڑا فتنہ یہی آئے گا ایک زمانے میں, کہ جب مسلمان مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں سے یاریاں کریں گے اور اس کے بعد ان کی ہوا اکھڑ جائے گی. اس لیے اتنی تاکید ہر صورت میں فرمائی جا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تتولوا قوما, نہ دوستی کرو ان لوگوں سے, غضب اللہ علیہم, جن پر اللہ کا غضب ہے, قد یئسوا من الآخرہ, وہ آخرت کے گھر سے ایسے مایوس ہو چکے ہیں, کما یئس الکفار من اصحاب القبور, جس طرح کافر قبر والوں سے مایوس ہو چکے ہیں. سورہ صف مدنیہ ہے, ہجرت کے بعد نازل ہوئی, 14 آیتیں ہیں اور 4 آیات جہاد ہیں, اور اس میں جو اہم ترین مسئلہ بیان کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ اگر کسی کو تجارت کا شوق ہو تو جہاد سب سے افضل ترین تجارت ہے, اور جو شخص چاہتا ہو کہ افضل ترین عمل کو تلاش کرے تو اسے بھی چاہیے کہ جہاد کے عمل کو اپنائے. تو آیت نمبر 1 پڑھیے, 1 سے لے کے تو 4 تک. جہاد کا آغاز اللہ رب العالمین کی تسبیح سے اور اس کے ان ناموں سے ہوتا ہے جن ناموں میں جہاد کی دعوت دینا مقصود ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں, اور وہ بہت غالب ہے, حکمت والا ہے, اپنے غلبے کو ظاہر کرتا ہے ایمان والوں کے ذریعے سے, اور اپنی حکمت سے ان پر ایسے احکامات لاتا ہے کہ جن میں ان کی دنیا آخرت کامیاب ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لما تقولون ما لا تفعلون, ایسی بات کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں. کبر مقتا عند اللہ, بہت ناراضی والی بات ہے اللہ کے ہاں, عند اللہ, اللہ کے ہاں بہت غصے والی بات ہے. ان تقولوا ما لا تفعلون, کہ تم کہو وہ چیز جو تم نہیں کرتے. ان اللہ یحب الذین, بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے ان لوگوں سے, یقاتلون فی سبیلہ صفا, جو اس کے رستے میں لڑتے ہیں ایک صف بنا کے, متحد ہو کے, کانہم بنیان مرصوص, گویا کہ وہ ایک دیوار ہے سیسا پلائی ہوئی. یہ کئی احادیث و روایات سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ جمع ہو کے بیٹھے اور کہنے لگے کاش ہمیں ایسا عمل پتہ چل جائے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے, تو ہم اپنی باقی زندگیاں, ساری زندگیاں اس عمل میں لگا دیں گے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل متحد ہو کر اور بنیان مرصوص بن کے کافروں سے لڑنا ہے. اس عمل کی محبت ویسے ظاہر ہے پورے قرآن میں, اتنی زیادہ آیتیں, سینکڑوں آیات ہیں, اور کئی احادیث سے بھی ثابت ہو چکا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جہاد کے برابر بھی کوئی عمل ہو سکتا ہے, تو فرمایا کہ کوئی عمل نہیں ہے, میں نہیں پاتا. بعض ان احادیث میں جہاد سے بھی زیادہ افضلیت والے اعمال بیان فرمائے گئے ہیں, وہ احادیث بھی ٹھیک ہیں, اور میں نے کہا تھا مختلف احوال اور اشخاص کے اعتبار سے اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے. تو بہرحال قرآن مجید کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہو گیا کہ مجاہد وہ قائد سے افضل ہے, تو اس کے بعد پھر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں رہتا۔ البتہ لما تقولون ما لا تفعلون میں اشارہ تھا غزوہ احد اور چند اور واقعات کی طرف، کہ شروع میں تو تم سب یہی کہتے تھے کہ ہمیں افضل ترین عمل پتہ چل جائے تو ہم اس میں لگے رہیں گے، اب اکثر تو تم میں سے لگ گئے ہیں، لیکن بعض لوگ مختلف موقع پہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ منافق پیچھے ہٹے تو دو چار کمزور دل والے مسلمانوں کو بھی خیال ہوا کہ اب تو مسلمانوں کی جماعت ٹوٹ گئی تو ہم بھی پیچھے ہٹ جائیں، تو پھر اب جو بات زبان سے نکالی ہے تم نے کہا تھا اگر افضل ترین عمل پتہ چل جائے گا تو نہیں چھوڑیں گے، تو اب کسی حال میں جہاد نہ چھوڑو، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی اگر کوئی ساتھ نہیں دیتا تو آپ اکیلے نکلیے، تو ہر مسلمان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی ساتھ نہ دے تو وہ اکیلا اس عمل کے ساتھ جڑا رہے۔ اگلی آیات، آیت نمبر 8، یہ کافر لوگ چاہتے ہیں لیطفئوا نور اللہ، بجھا دیں اللہ کے نور کو، بافواہم اپنے منہ سے، اپنی سازشوں سے، اپنی کوششوں سے، یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے اسی کے مثل، واللہ متم نوره ولو کره الکافرون، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ هو الذی ارسل رسولہ، اللہ تعالیٰ کیوں کافروں کی سازشوں کو ناکام کرتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ اس دین کے غلبے کو مقدر فرما چکا، اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور سچا دین دے کر، و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ یہ بات کافروں کو بری لگے۔ اب اس دین کا غلبہ کیسے ہوگا اور کافروں کی سازشیں کیسے ناکام ہوں گی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نفع بخش تجارت مسلمانوں کو بتائی، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے، ایسی زبردست تجارت جو جہنم کی آگ کو بجھا دے، جو قبر کے عذاب کو ختم کر دے، جو موت کی سختی کو ٹال دے، جو حشر کے میدان کی تکلیف کو دور کر دے، جو مومن کی ساری منازل کو طے کرا دے، وہ تجارت یہ ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ، یہ اب صیغے جو ہیں وہ خبر کے دے کر اور امر مقصود ہے یہاں پر، تجاہدون فی سبیل اللہ، جہاد کرو اللہ کے رستے میں، باموالکم وانفسکم، اپنی مال اور اپنی جانوں سے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو، یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ومساکن طیبہ، اور تمہیں بہت اعلیٰ رہنے کی جگہ دے گا، فی جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے باغات میں، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب جس چیز کو اللہ کامیابی کہے، اللہ جس چیز کو نفع والی تجارت کہے، اس میں کیا شک رہتا ہے؟ وأخرى تحبونها، اور ایک اور چیز بھی دوں گا، ایک اور چیز بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا جسے تم محبت کرتے ہو، تمہیں اچھی لگتی ہے، وہ ہے نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی طرف سے نصرت آئے گی اور جلدی فتح آئے گی۔ اللہ کی نصرت مسلمان دنیا میں دیکھتا ہے تو میدان جہاد میں دیکھتا ہے، اور اس نصرت کو دیکھ کے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اللہ سے محبت اور تعلق بڑھ جاتا ہے، اور پھر جب فتح ملتی ہے تو اس سے اسلام کو قوت ہوتی ہے۔ وبشر المؤمنین، اور یقین کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ اب مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم تو خیر امت ہو، اور تمہارے خیر امت ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے جان و مال کی قربانیاں دیتے ہو، سب سے بڑے معروف کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہو، اور دعوت کو جہاد کے کندھوں پہ سوار رکھتے ہو، اور سب سے بڑے منکر کفر سے روکتے ہو۔ تو تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے، انبیاء نے جہاد کیا، اللہ والوں نے جہاد کیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جہاد کا تذکرہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جس طرح فرمایا عیسی ابن مریم نے اپنے یاروں سے، من انصاری اللہ، کون میرا مدد گار ہے اللہ کے رستے میں؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں اللہ کے دین کے۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، بس ایمان لے آئی ایک جماعت بنی اسرائیل کی، وکفرت طائفہ، ایک جماعت منکر ہو گئی، فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، بس ہم نے قوت دی ایمان والوں کو ان کے دشمنوں پر، فأصبحوا ظاہرین، بس وہ غالب ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں غلبہ عطا فرما دیا۔ اس کے تین معنی ہیں. پہلا معنی یہ کہ یہودیوں کے مقابلے میں ایک زمانے تک اللہ نے عیسائیوں کو غلبہ دیا تھا. یہودی کفر پر آ چکے تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے, ان کے مقابلے میں یہ عیسائی آئے کمزور تھے, لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے نصرت فرمائی اور یہ غالب آ گئے. دوسرا, عیسائیوں میں دو فرقے ہو گئے تھے, ایک غالب فرقہ جس نے کفر شرک اختیار کیا اور ایک وہ جو کتب سماویہ پر کچھ عرصہ قائم رہا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کتب سماویہ پہ قائم رہنے والوں کی نصرت فرمائی. اور تیسرا کہ عیسائیوں میں سے جو لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے, حضرت عبداللہ بن سلام تھے اور لوگ تھے, یہودیوں میں سے آئے عیسائیوں میں سے آئے, بھائی یہ نجران والے عبداللہ بن سلام وغیرہ تو یہودیوں سے آئے تھے, نجران سے کچھ لوگ آئے اور دوسرے علاقوں سے آئے, ادھر حبشہ سے آئے نجاشی کی طرف سے, تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو غلبہ دیا ان پر جنہوں نے عیسائیت چھوڑ کے اسلام قبول نہیں کیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خاص قوم قبیلے کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ جو بھی اللہ کے احکامات مانے گا اور اس وقت کی شریعت کو تسلیم کرے گا اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی. تو آج الحمدللہ اسلام سچا دین ہے, تو جو بھی نعرہ لگائے گا کہ نحنو انصار اللہ, ہم اللہ کے مددگار ہیں, ہماری یہ جان حاضر ہے مال حاضر ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غلبہ بھی عطا فرمائے گا اور اپنی نصرت بھی عطا فرمائے گا. الحمدللہ سورہ صف بھی مکمل ہو گئی. سورہ تحریم کی آیت نمبر 9. یا ایھا النبی جاہد الکفار, نبی اے نبی جاہد الکفار, جہاد کیجئے کفار کے ساتھ, والمنافقین اور منافقین کے ساتھ, واغلظ علیہم اور ان پر سختی کیجئے, وماواہم جہنم وبئس المصیر, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے پہنچنے کی. یہ اس سے پہلے جو آیت آئی تھی اسی طرح کی میں نے اس میں بتا دیا تھا کہ منافقین کا تذکرہ کرنے کا کیا مقصد ہے اس میں. سورہ عادیات آیت نمبر 1-6. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن والعاديات ضبحا, قسم ہے ان سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی جو ہانپ اٹھتے ہیں, اتنا تیز دوڑتے ہیں کہ بعد میں ہانپنے لگتے ہیں, سانس چڑھ جاتی ہے. فلموریات قدھا, اور پھر وہ آگ کی چنگاریاں نکالتے ہیں پاؤں جھاڑ کے, جب ان کے پاؤں کی نال لگتی ہے پتھر پر تو اس میں سے آگ نکلتی ہے. فلمغیرات صبح, اور پھر وہ حملہ کرنے والے ہیں صبح صبح. فاثرن بہ نقع, اور پھر وہ اٹھانے والے ہیں غبار کو, زمین سے غبار کا ایک بادل سا غبار اٹھتا ہے بادل کی طرح اوپر چلا جاتا ہے. فوسطن بہ جمع, اور پھر جا کے فوجوں کے بیچ میں گھس جاتے ہیں. ان تمام چیزوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الانسان لربہ لکنود, بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے. حضرت شاہ عبد القادر صاحب نے اور دوسرے حضرات نے لکھا ہے کہ ان اس قسم کھانے میں گھوڑوں کی قسم مراد نہیں ہے, بلکہ گھوڑے پر سواری کر کے جہاد کرنے والوں کی قسم کھا رہے اللہ تعالیٰ کہ دنیا کے ناشکر انسانوں, اس شخص کو بھی تو دیکھو تمہاری طرح مسلمان ہے اور کس طرح سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے گھوڑے پہ بیٹھا ہے, دوڑا رہا ہے, صبح صبح دشمن پہ گھس رہا ہے, موت کی پرواہ نہیں کرتا اور ہر وقت اللہ کے لیے جان دینے کو تیار ہے. اس کی قسم کھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان تو ناشکری چھوڑ دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جا. اور بعض مفسرین کے نزدیک ان گھوڑوں کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں جو مجاہدین کے استعمال میں ہوتے ہیں, کہ ان گھوڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے دی, جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جہاد کے لیے گھوڑا پالے گا تو اس گھوڑے کی لید اور پیشاب بھی قیامت کے دن نام اعمال میں تولی جائے گی, نیکیوں میں آئے گی, اور وہ گھوڑا جتنے قدم چلتا ہے اپنی رسی میں ان قدموں پر بھی مجاہد کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے. اور اس میں سورہ توبہ اور سورہ انفال کی تشریح میں آپ حضرات نے سنا کہ گھوڑا باندھنے کے کتنے فضائل ہیں اور کتنے اجر ہیں, تو اس گھوڑے کے لیے جفا کشی کہ کس انداز سے وہ آگے بڑھتا ہے اور کس مبارک کام میں وہ استعمال ہوتا ہے, اس کو بیان کر کے یہ قسم کھا کے آگے انسان کو تلقین کی گئی. بعض حضرات نے کہا کہ مطلقاً گھوڑوں کی قسم ہے کہ گھوڑے کو دیکھو مالک اسے صرف دانا ڈالتا ہے تو وہ اپنے مالک کے لیے کیا کچھ کر گزرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایک انسان کو کتنی نعمتیں دیتا ہے صبح شام لیکن اس کے باوجود وہ انسان ناشکری کرتا ہے تو اسے گھوڑے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اس بات کو سوچنا چاہیے کہ مالک کا اس پر کتنا احسان ہے اور اسے شکر مندی کے کس مقام پر فائز ہونا چاہیے. بہرحال بہت ہی زیادہ لکھا ہے حضرات مفسرین نے اس سورت مبارکہ کے اوپر, آپ حضرات تفاسیر دیکھیں گے تو آپ کا دل خوش ہوگا کہ اللہ رب العالمین کو جہاد کی ایک ایک چیز سے کتنا پیار ہے اور کتنی محبت ہے. جی اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. سورة النصر مدنیہ, سورہ نصر بھی مدنی ہے, ہجرت کے بعد نازل ہوئی تین آیات ہیں, تینوں کا تعلق آیات جہاد کے ساتھ ہے. اور سورت کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ فتح کے بعد مسلمان کی کیا حالت ہونی چاہیے, جس طرح شکست کے بعد کیا حالت ہو اس کو سورہ نساء اور سورہ مائدہ نے بیان کیا. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ. وہ شکست سہنے کے آداب تھے کہ جب وقتی طور پہ کافر غالب آ جائے, تم زخمی ہو, مارے کھا رہے ہو, تو اس وقت اس شکست کو ہضم کیسے کرنا ہے کہ وہ شکست بھی تمہارے لیے فتح کی نوید بن جائے. لیکن جب فتح آ جائے تو اس فتح کو کیسے ہضم کرنا ہے, تو اس کا طریقہ اس سورت مبارکہ میں ارشاد فرمایا. اور اس سورت مبارکہ میں یہ بھی تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے تشریف لائے وہ کام اپنی تکمیل کو پہنچ رہا ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت ہے. تو صحابہ کرام کو بھی ایک اشارہ تھا کہ اب آگے کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے وہ تیار ہو جائیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح, اور جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح, فتح سے مراد فتح مکہ ہے, اصل فیصلہ جو ہو چکا تھا. ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا, اور آپ دیکھ لیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. تو اس فتح کے وقت میں کیا کرنا ہے, فسبح بحمد ربک واستغفر, تو اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے, اس کی حمد بیان کیجئے اور اس سے استغفار کیجئے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اونچا مرتبہ ملتا تھا آپ استغفار فرماتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ آپ کے معصوم ہونے کی نشانی ہے کہ آپ سے گناہ کوئی نہیں تھا, بلکہ یہ شکر کے طور پہ استغفار ہوتا تھا جو درجات بلند کرنے کا ذریعہ اور انسان کو اللہ رب العالمین کے ساتھ جوڑے رکھنے کا ایک ذریعہ ہے. انہ کان توابا, بے شک اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا, معاف کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے. مجاہدین کرام, جب بھی کوئی نعمت نصیب ہو, جب بھی کوئی فتح نصیب ہو, تو ایسا نہ ہو کہ ڈھول ڈھمکے شروع ہو جائیں, تکبر اور اکڑ شروع ہو جائے, میں نے یہ کیا, میری وجہ سے ایسا ہوا, یہ شروع ہو جائے, بلکہ سارے مست ہو جاؤ اللہ کی حمد میں, اس کی تسبیح میں, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, مالک کی پاکی جس نے ہم جیسے کمزور انسانوں سے یہ کام کرایا, اتنا بڑا علاقہ فتح کرایا, ایسی جنگ کرائی, اللہ کی حمد میں مست ہو جاؤ. جب اللہ کی حمد اور پاکی میں مست ہو جاؤ گے اپنی ذات سے نظر ہٹ جائے گی, اور اس کے بعد استغفار کرو کہ کہیں اس مبارک عمل میں تم سے کوئی کوتاہی نہ رہ گئی ہو. اللہ کے نبی کی تو کوئی کوتاہی نہیں تھی, بالکل تصور بھی نہیں تھا کوتاہی کا. ہمیں سکھانے کے لیے انہیں کہا گیا کہ استغفار کیجیے, تو اللہ کے نبی نے استغفار کیا, تو ہم بھی استغفار کی طرف متوجہ ہو جائیں, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی اور ہمارے لیے فتوحات کے دروازے کھلیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ ہم نے یہ آیات جہاد پڑھی ہیں, تو ہم بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, اس کی حمد کرتے ہیں اور سچے دل سے اپنے تمام گناہوں سے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور ان آیات کو پورے عالم میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ حضرات نے آیات لکھ لی, ان کا ٹوٹل بھی کیا ہے کسی نے, 484 ہو گئی ہیں. جی میں نے آپ کو 10 عنوانات لکھوائے تھے اور آپ حضرات نے ان آیات کو ان 10 عنوانات میں تقسیم کرنا تھا, اور 10 جنگی قوانین لکھوائے تھے ان میں تقسیم کرنا تھا, اور 3 اہداف لکھوائے تھے ان میں تقسیم کرنا تھا. تو وہ کر لیا آپ حضرات نے. آیات جہاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ پہ اسی کو لائے گا جس نے اپنی فطرت کو مس کر لیا ہو اور اس میں سے صلاحیت اور اہلیت حق قبول کرنے کی ختم ہو چکی ہو، تو پھر لگے گا گناہوں کی طرف۔ آخر آدمی اپنے بیٹے کو کیلا بھی کھلاتا ہے، تھپڑ بھی لگاتا ہے، حالات ہوتے ہیں نا مختلف حالات میں۔ تو ان تین 10 عنوانات تھے اور 10 قواعد جہاد تھے اور 3 جہاد کے اہداف تھے۔ تو آپ نے جو پچھلی آیات ہیں وہ تو تقسیم کی ہوں گی، اور جو آج کا سبق ہے اس کو بھی اس میں تقسیم کر لیں۔ اب اس میں صرف 3 باتیں رہتی ہیں، تشریف رکھیں، 3 باتیں اور اس میں اضافہ فرما لیں۔ ایک تو قرآن مجید میں منافقین کی جتنی آیات ہیں ہم نے ان تمام کو آیات جہاد میں شامل نہیں کیا، بعض کو شامل کیا، حتیٰ کہ سورہ منافقین کو بھی نہیں لائے جس میں واضح جہادی اشارات ہیں۔ تو اس بارے میں جو علماء کرام ہیں وہ ان آیات کو پڑھیں، اور میں نے بہت محنت کر کے الحمدللہ تھوڑی بہت جتنی توفیق تھی قرآن مجید میں منافقین کے متعلق جتنی آیات ہیں ان کی بھی فہرست بنائی ہے، اور میں وہ آپ کو لکھوا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ تو ان آیات میں جو منافقین کے بارے میں آئی ہیں اگر آپ حضرات غور فرمائیں گے تو آیات جہاد کی تعداد میں اضافہ بھی ممکن ہے۔ دوسرا، قرآن مجید میں جو یہود سے متعلق آیات ہیں ان کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے، سینکڑوں میں ہے، کیونکہ یہ فتنہ شروع سے درد سر ہے اور یہودیت کا ایک ظاہری روپ ہے اور ایک باطنی روپ ہے، ان کی بھی مستقل فہرست بنائی ہے، اور وہ فہرست جو کتاب یہود کی 40 بیماریاں اس کے آخر میں لگا دی، مہربانی فرما کر ان پر بھی غور فرمائیں۔ اب جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے اس عظیم فریضے جہاد فی سبیل اللہ کو اچھی طرح سے سمجھے، اور جو تحریف کی ایک نحوست آئی ہوئی ہے کہ معنی لغوی اور معنی شرعی کو ہر وقت خلط مل کر دیا جاتا ہے، جو آدمی بھی جہاد پہ تھوڑا سا بیان کرے گا آخر میں ضرور ایک دو باتیں اس میں ایسی لگا دے گا کہ وہ جہاد کا معنی سامنے والے کی نظر میں مشتبہ ہو جاتا ہے کہ اصل جہاد کون سا ہے، میں کون سا کروں اس میں۔ تو اس تحریف سے بچنے کے لیے امت کو، کیونکہ کل جہاد کا دور شروع ہونے والا ہے اور یہی جہاد ہمیں انشاءاللہ فتنوں سے بچائے گا، کفر کی مغلوبیت سے بچائے گا، ہماری دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی، اس کے لیے آپ کو یہ آیات جہاد ان پر نظر رکھیں جو ساری لکھوا دی ہیں، منافقین کی آیات پر نظر رکھیں اور یہود کی آیات پر نظر رکھیں۔ اگر کوئی عالم صرف ایک ہفتہ نکالے اور اس ایک ہفتے میں تفاسیر میں ان تینوں قسم کی آیات کو رات دن بیٹھ کے غور کر لے تو اسے جہاد کے حقیقی معنی اس طرح سے یاد ہو جائیں گے جس طرح سے انسان کو کوئی سبق یاد ہوتا ہے، کوئی چھوٹی سورت یاد ہوتی ہے، کلمہ یاد ہوتا ہے، اور یہ نہ ہوا تو ساری زندگی ہم لوگ اس فریضے کو مشکوک بناتے ہوئے گزار دیں گے جس کو صاف کرنے کے لیے آقا مدنی نے اپنا خون بہایا، اور قیامت کے دن اسی خون کو لے کر آپ حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، چہرہ انور زخمی ہوگا، اس لیے کہ جس کو جہاد میں زخم لگا وہ زخم قیامت کے دن تازہ کیا جائے گا اللہ رب العالمین کی ہاں انعام کے طور۔ میں نے آپ حضرات کو ایک مثال دی تھی، وہ